ध्यान में आएगी नहीं। आत्मनः योगम युञ्जतः यत चित्तस्य उपमा, तो वो इस प्रकार का अर्थ लेते हैं कि देखिए पहले संप्रज्ञात में एकाग्र भूमिका में अभ्यास किया, अनुभव में बैठाइए, पहले संप्रज्ञात में क्या किया, एक धारा प्रवाह बनाया। तो एक धारा प्रवाह जो बनाया तो एक धारा प्रवाह बनाने में क्या हुआ कि वो अभ्यास के पाटों से वह चित्त हो गया, यह तो हो गया अभ्यास के पाटों से वह इत कैसा हो गया, यत हो गया। यत होने से अब असंप्रज्ञात समाधि रूप योग योगम युञ्जन, आत्मनः योगम युञ्जन, यानी असंप्रज्ञात समाधि रूप योगम युञ्जन अब निरोध भूमि में पहुंच गया, निरोध भूमि में पहुंच गया। तो ऐसा जो अंतःकरण, उस अंतःकरणम तस्य यानी जो है आत्मनः का भी अर्थ क्या ले लिया, आत्मा का अर्थ भी क्या ले लिया, अंतःकरण। हाँ, ये भाष्यकार भगवान का ही अर्थ नहीं है, पर कोई टीकाकार ऐसा लेते, आत्मनः का अर्थ क्या कर लिया, अंतःकरणस्य। अब वहां पर जो है वह किसी प्रकार का जब निरोध समाधि में चला गया ना, तो वहां पर ऐसा जो चित्त है तो उस चित्त में दो चीज आ जाएगी, एक तो निश्चलपना हो जाएगा है? और स्वरूप संबंध से प्रकाश रूपता हो जाएगी। तो प्रकाश रूपता और निश्चलपना, इसको ध्यान दीजिए कि जब निरुद्ध समाधि में जाएगा, असंप्रज्ञात में जाएगा, तो प्रकाश रूपता तो उसकी बनी रहेगी, प्रकाश रूपता तो बनी रहेगी, पर जो यहाँ धारा प्रवाह होता था और दूसरी जगह से रोकना होता था ये खत्म हो जाएगा। तो निश्चल रूपता और प्रकाश रूपता, तो निश्चल रूपता और प्रकाश रूपता के विषय में ये दृष्टांत है। चित्त की निश्चल रूपता और चित्त की प्रकाश रूपता। तो दीपक का दृष्टांत यहाँ पर जो है निवातस्थ क्यों कहा, क्योंकि उसको चंचल करने का निमित्त खत्म हो गया तो निश्चल रूपता हो गई, और दीपक प्रकाश रूप तो है ही है, नहीं तो खंभे के समान कह देते, ऐसा नहीं कहा। तो दीपक की दशा पहले वायु दशा में चंचल दशा है, अब अभ्यास करने के बाद निश्चल दशा हुई और शुद्ध सत्व है, अब क्या है, शुद्ध सत्व है। तो शुद्ध सत्व होने के कारण जो है आत्म प्रकाश तो गृहित ही है वहां पर, इसलिए निश्चल दशा और प्रकाश दशा, निश्चल दशा भाई निरोध समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में निश्चल दशा ही रहेगी, संप्रज्ञात समाधि में निश्चल दशा नहीं है, असंप्रज्ञात समाधि में निश्चल दशा उसकी है। ये निश्चल दशा और प्रकाश दशा, प्रशांत बाहिता आदि एक संज्ञा है, पर वहां निश्चल ही दशा है, क्योंकि चित्त का व्यापार नहीं हुआ, संप्रज्ञात समाधि में चित्त का व्यापार है, चित्त का अध्यास है, और वहां वो स्वाभाविक भूमिका है, किसी प्रकार चित्त का व्यापार नहीं है। वहां पर ऐसा मत समझे कि असंप्रज्ञात में भी कोई जो है वह व्यापार बनता है, वहां पर व्यापार नहीं है, वहां पर वो स्वाभाविक दशा होती है, व्यापार पहले है, असंप्रज्ञात तक व्यापार है। प्रशांत बाहिता वो उसी व्यापार के कारण जो वेग है, वो व्यापारज जो है वो व्यापार वहां पर नहीं है, वो व्यापारज जो जो जैसे धक्का है, व्यापारज धक्का है, उसकी स्थिति है थी। भाई वो व्यापार तो क्या होता, कर्तृपूर्वक रहता है, व्यापार में त्रिपुटी रहेगी, वहां पर कोई त्रिपुट्यात्मक व्यापार नहीं, कोई भी त्रिपुट्यात्मक व्यापार नहीं है असंप्रज्ञात में, वो स्वाभाविक दशा है। अब उस समय स्वाभाविक दशा क्या, स्वाभाविक दशा यही है कि जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि तत्वज्ञान मनोनाश वास नक्ष है, तो पहले कौन होगा भाई? तीनों एक काल में होंगे, तो एक काल में होने का क्या मतलब है? एक काल में होने का क्या मतलब है? यदि एक काल में होगा तो एक काल में एक ही चीज होगी, तीन चीज कैसे होगी भाई? शास्त्र कहता है तो शास्त्र का तात्पर्य समझना चाहिए, शास्त्र कहता है तो शास्त्र का तात्पर्य समझना चाहिए। पहले बताओ सूर्योदय होगा होता है कि पहले अंधकार जाता है? सूर्योदय होता है कि अंधकार जाता है? तो आप जिधर से भी कह लीजिए, पर अब बात यही आती है कि वस्तुतः क्या है कि प्रयास जन्य जो मनोनाश है, समझे, प्रयास जन्य जो मनोनाश और वासना क्षय, ये प्रयास जन्य तो पहले होगा, प्रयास जन्यता तो पूर्व में रहेगी, है कि नहीं? पर पूर्णता कहाँ होगी? तत्वज्ञान, तत्वज्ञान के साथ ही साथ उसकी पूर्णता होती है। यदि प्रयास जन्य पहले आप नहीं करेंगे तो तत्वज्ञान की का उद्भूत नहीं होगा। यदि वासना क्षय करने का प्रयास नहीं करेंगे, मनोनाश का प्रयास नहीं करेंगे, तो तत्वज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए जहां तक प्रयास पूर्वकत्व रहता है, ये तो पूर्व में रहेगा, लेकिन तत्वज्ञान के बिना निर्बीज नहीं होगा। तत्वज्ञान के बिना निर्बीज, तो वास्तविक में उसकी पूर्णता कहां होगी? तत्वज्ञान के साथ ही। अरे प्रकाश के साथ ही अंधकार की निवृत्ति है, हैं? अब उसमें आप नहीं कह सकते कि जो है वह जैसे ये नहीं कर, इसलिए युगपद मानते हैं, युगपद इसलिए नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि वो पहले आया तब ये बाद में गया, तो इसका मतलब एक क्षण रुका रहा वो। अरे प्रकाश आया तो दो क्षण रुक करके तब गया, ऐसा नहीं होता है, वो समकालीन। पर अनुभव में ये है कि अभ्यास में पहले आप क्या करेंगे? तत्वज्ञान के लिए आपको वासना क्षय और मनोनाश का अभ्यास करना है, लेकिन इसकी पूर्णता तत्वज्ञान में, पूर्णता है तत्वज्ञान में, इसलिए उसको युगपद ही मानते हैं कि वास्तव में जो है वह तत्वज्ञान मनोनाश वासना क्षय युगपद होता है। यहाँ पर इसी प्रकार देखिए कि तात्पर्य ये निकला कि साधन दृष्टि से तात्पर्य ये निकलना पड़ता कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तत्व ज्ञान हो जाएगा तब मनोनाश वासना क्षय होगा। मनोनाश वासना क्षय के लिए प्रयास साधक को करते रहना चाहिए, पूर्ण निवृत्ति तत्व ज्ञान से, पूर्ण निवृत्ति तत्व ज्ञान के साथ ही साथ हो जाएगी। हाँ पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार मैं कहता हूँ ना, इसी प्रकार क्या है कि जितना प्रयास है वह प्रयास कहाँ तक चलेगा? संप्रज्ञात, यानी जो अस्मिता तक चलेगा प्रयास, अस्मिता तक प्रयास को किसी न किसी रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो अब हो गया चित्त, क्या हो गया था? आत्मनेवावत स्थिति हो गया था, सही। इसका मतलब क्या है कि आत्मनिवावती स्थिति हो गया तो अब उसका क्या हो गया, रितम भरा प्रज्ञा हो गई। अब उसकी प्रज्ञा किसको पकड़ रही है, आत्मा की। आत्मनिवावती स्थिति ये रितम भरा प्रज्ञा हो गई, और रितम भरा प्रज्ञा के साथ ही क्या हो जाएगा कि जो है निष्पृह सर्व प्रशांत बाहिता हो गई। अरे भाई वो धर्म में इसकी बात है, तत्व साक्षात समझे ना, तत्व साक्षात जिसको धर्म वेद करके कहा। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि ये साथ है, साथ होने पर भी एक क्रम समझ करके रखना चाहिए। बाद का मतलब नहीं है उसमें, पर जैसे यहाँ देखे आत्मनिवावती स्थिति और निष्प्रिय सर्व कामेभ्य, वो दोनों में आप नहीं कह सकते कि आत्मनिवावती स्थिति उसके बाद निष्प्रिय सर्व कामेभ्य हुआ। लेकिन कहने में क्या होता है कि आत्मज्ञान मनोनाश है, आत्मज्ञान वासनाक्ष है, ऐसा कहने में आएगा ना, तो इतना मात्र अंदर समझ करके रखना चाहिए कि इन सब का इतना वो है संबंध। तो यहाँ पर क्या है कि असंप्रज्ञात समाधि में तो दो प्रकार के अर्थ में दो दृष्टिकोण है। जहाँ पर ऐसा मानते हैं कि योगम युञ्जत यत चित्तस्य योगम युञ्जत आत्मनः योगम युञ्जत उपमा, एक हो गया। और दूसरे अर्थ में क्या लेंगे, योगिनः का विशेषण बनाएंगे कि आत्मनः योगम युञ्जत योगिनः यत चित्तस्य उपमा, तो हो गया कि नहीं। अन्वय बनाइए इसका, आत्मनः योगम युञ्जत योगिनः, इसको ले जाए योगिनः के साथ, उस योगी संबंधी जो यत चित्त है, उस यत चित्त की उपमा है, एक अर्थ हुआ ना। और मधुसूदन जी अर्थ लेते हैं कि जो है वह यत चित्तस्य, यत चित्त का योगी के साथ तो संबंध है ही है, पर यत चित्तस्य आत्मनः योगम युञ्जतः, वह यत चित्तस्य का विशेषण बना दिया। आत्मनः योगम युञ्जतः, तो यत चित्तस्य योगम युञ्जतः आत्मनः, अब आत्मनः का अर्थ ले लिया चित्त है, आत्मनः उपमा, आत्मा माने चित्तस्य उपमा। तो इसमें दोनों पक्ष में दोष और गुण क्या है। एक पक्ष ये मानता है कि देखो असंप्रज्ञात जो समाधि है वहीं तक जो है वह चित्त का व्यापार कहा जा सकता है, ध्यान में है कि नहीं। इसलिए असंप्रज्ञात समाधि अभिमुख जो योगी का जो है वह चित्त है, एकाग्रीभूत जो चित्त है, उसी चित्त की उपमा यहाँ पर कही गई है। क्यों, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में, ये तो संप्रज्ञात समाधि ना, असंप्रज्ञात समाधि की अभिमुख, संप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्थिति में जो योगी का जो है वह असंप्रज्ञात सिद्धि के पूर्व काल जो एकाग्रीभूत चित्त है, उस चित्त की उपमा है। और ऐसा अर्थ जो करते हैं वो कहते हैं कि यही उसमें तर्क देते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में चित्त का व्यापार तो रहेगा नहीं, तो योगम युञ्जतः का संबंध चित्त से वहां नहीं बन सकता। चित्त से योगम युञ्जतः का संबंध नहीं बनेगा। और यदि उसका जो है वह संबंध चित्त के साथ योगम युंजता चित्त के साथ, जैसे मधुसूदन जी ने अर्थ लिया, तो चित्त के साथ लेने पर वो कहते हैं कि योगम युंजता आत्मनः उपमा, समझे ना, यत चित्तस्य योगिनः योगम युंजता आत्मनः उपमा। तो उसमें यत चित्तत्व तो वो ले लेते हैं संप्रज्ञात समाधि में, और उस पर असंप्रज्ञात समाधि रूप जो योग, समझे ना, इस योगम युंजता यानी निरोध भूमि में जो है उसको करते हुआ, या आत्मा माने अंतकरण, तस्य निश्चलतया प्रकाशतया उपमा, निश्चलता रूप में और प्रकाश रूप में उपमा। तो दोनों अर्थों में क्या अंतर पड़ा, दोनों अर्थों में इतने अंतर पड़ा कि ये तो आत्मनः योगम युंजतः योगिनः यत चित्तस्य उपमा, एक अर्थ हो गया, और दूसरे अर्थ में यत चित्तस्य योगम युंजतः आत्मनः उपमा, योगम युंजतः आत्मनः उपमा। पर वस्तु स्थिति तो यही है कि संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में जो गया हुआ चित्त, जो आत्मनेवावती स्थिति पूर्व श्लोक में जिसका कथन किया गया, तो वो जो चित्त है उस चित्त की यह उपमा है। और यह उपमा इसलिए दिया कि अब उसका जो है वह समाप्त हो गया। अभी तक क्या था कि संप्रज्ञात समाधि में इधर उधर से रोकना पड़ता था उसको, निमित्त होने से कोई न कोई आधारभूत निमित्त था। तो संप्रज्ञात समाधि कहाँ से शुरू हुई थी, स्थूलालंबन है, स्थूलालंबन में दो विभाग है ना, एक विकल्प ना, विकल्प निर्विकल्प, फिर सूक्ष्मालंबन विचार निर्विचार, फिर उसके बाद आनंदालंबन, फिर अस्मितालंबन। तो यहाँ तक कुछ न कुछ आलंबन था, और जब तक कुछ आलंबन है तब तक इधर उधर न हो इसके प्रति सावधानी थी, इसके प्रति सावधानी थी। तो तब तक जो है वह किसी न किसी रूप में इधर उधर ले जाने वाला वायु था, है ना, दीपक के लव को किसी न किसी रूप में इधर उधर ले जाने वाला वायु था। अब वो चीज समाप्त हो गई, अब वो चीज समाप्त हो गई। तो ऐसे समय में जो वह चित्त है उस चित्त की उपमा बताते हैं कि वह इसकी उसमें दो ही चीज रहेगी, प्रकाशात्मकता और निश्चलात्मकता। जैसे वायु निश्चल है, जैसे वो दीपक निश्चल है और प्रकाश रूप है, ऐसे वहां भी प्रकाशात्मकता रहेगी। प्रकाशात्मकता इसलिए रहेगी कि शुद्ध सत्व रहेगा, शुद्ध सत्व शेष है तो प्रकाशात्मकता रहेगी और निश्चलता रहेगी। तो इस दो विषय में जो है उस चित्त की उपमा कहा। मन की निश्चलता ये है कि आत्म रूप आत्मा जब तक जो है वह जब अधिष्ठान रूप हो जाता है मन, तब उसमें कोई भी चलन संभव नहीं है। जब तक अधिष्ठान रूप नहीं होता है तब तक क्या होता है, तब तक उसके चलन को दूर करने के लिए सावधानी अपेक्षित होती है। अधिष्ठान रूप हो ही गए, अरे भाई वो सब एक है, जैसे हमने इसीलिए उदाहरण दे दिया कि तीनों को एक साथ आप मानो, तीनों को आप नहीं कर, जैसे वहां पर तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय एक साथ आप मानते हैं, ऐसे यहाँ पर जो है वह आप जो है वो ऋतंभरा प्रज्ञा और जो है वह प्रशांता वाहिनी और जो है वह धर्म में, इसको एक साथ मानते हैं। तो भाई वो सब एक ही साथ है, भाई एक ही साथ है। वेदांत की दृष्टि से वो है, योग की दृष्टि से तो है नहीं वो, इसलिए योग की दृष्टि से तो वही तीन हुए बस। प्रशांत बाह्यता में यही है कि जो आपने कह दिया ना कि निष्प्रिय सर्व कामे भी हो, प्रशांत बाह्यता है, यही प्रशांत बाह्यता है और क्या प्रशांत बाह्यता है, यही प्रशांत बाह्यता है पर बैरानी। अब इसी को अब इसी की स्थिति धर्म मेघ है। अरे आप कहते यहां से हट गया, अरे यहां से हट गया तो कहां रहा? तो आप कहिए तत्व रूप रहा तो भी उसका क्या अर्थ होगा, बाहर से हट गया तो एक ही साथ होगा कि नहीं? एक ही साथ होता है और दो साथ नहीं होता है। पर कहने में तो एक साथ नहीं बनेगा, कहने में तो कहना पड़ेगा। तो पहले जो है वो चित्त की दशा, क्योंकि चित्त का बाध जो होता है ना, चित्त की हमेशा क्या है कि चित्त का बाध होगा तो तत्व ज्ञान से है कि नहीं, पर उसके पहले वो प्रशांत होना चाहिए। तत्वतः नाश कब होता है? तत्वतः नाश तो तत्व ज्ञान के बाद होगा, तब रहेगा ही नहीं, तो प्रशांतता क्या कहना उसका? तो प्रशांतता पूर्व में कही जाती है, क्योंकि तत्व ज्ञान के बाद तो चित्त ही खत्म हो गया, इसलिए वहां पर प्रशांतता शब्द का प्रयोग ही नहीं बने, इसलिए प्रशांतता पूर्व में कही जाएगी। और प्रशांतता के पहले कही जाएगी कि वह जो है वह ऋतम भरा प्रज्ञा होगी, यानी अब शुद्ध सत्व आ गया उसका। अब क्या हो गया? शुद्ध सत्व आ गया। तो शुद्ध सत्व आ गया कि रजो और तम का मिश्रण समाप्त हो गया, तो समाप्त हो गया तो प्रकाश हो गया, यही प्रकाश रूपता हुई ना। तो ये जो है अब कि अब बुद्धि तो है अभी, पर रित अभिमुख ही हो गई। नहीं भाई वो पहले है ना, एकदम भरा है, फिर प्रशांत बाह्यता है, फिर धर्म मेघ है, यही तो है ना, स्वरूप अवस्थान धर्म मेघ हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये तीनों चीजों को आप देखिए, आत्मनिवावतिष्ठते हैं, ये आत्माभिमुख हुआ, अभी तो चित्त है ना, बाधित तो नहीं हुआ, और इसके बाद जो है प्रशांत बाह्यता ही आ गई, सर्व कामेभ्यो, अभी तत्व ज्ञान हो गया। अरे ऋतम भरा प्रज्ञा प्राप्त होगी तभी प्रशांत होगी, आत्मा में ही अवतिष्ठित होगा तभी तो प्रशांत होगा, आत्मा में अवतिष्ठित होगा तभी प्रशांत होगा। कैसे भगवान ने कह दिया आत्मनेवाव तिष्ठति, तभी प्रशांत होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इनके लिए प्रयास होता है, इसलिए प्रयास जन्य है। और तत्व ज्ञान जो है वह तत्व ज्ञान स्वतः होता है, तत्व ज्ञान प्रयास जन्य नहीं होता है, तत्व ज्ञान क्या होता है? स्वतः होता है। तो रजह और तम को दूर करना ये प्रयास जन्य होता है। तो ये सारा का सारा जितने आपके संप्रज्ञात समाधि थी ये प्रयास, अब ये प्रयास का अंतिम चरण हो गया। तो अंतिम चरण में तत्वग्राहिता यानी बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई कि अब तत्व को ही वो ग्रहण करेगी, इसलिए चित्त क्या हो गया कि सब तरफ से शांत हो गया। तो प्रकाश जो तत्व ज्ञान है ये स्वतः हो जाता है, और संप्रज्ञात का जो प्रयास है उस प्रयास का अंतिम परिणाम ये होता है, और तत्व ज्ञान ये स्वतः होता है, अपने आप होता है, और ये अंतिम परिणति है जिसको दो में बताया। इसी प्रकार यहाँ भी मनोनाश और वासना क्षय के लिए आप प्रयास करते रहेंगे, मनोनाश वासना क्षय का प्रयास करते करते करते करते करते करते वासना क्षय जब हो जाएगी तब जो है वह क्या होगा कि शुद्ध मन जो है पूर्ण शुद्ध हो तो चरम वृत्ति हो जाएगी उसमें आत्मनिवावतिष्ठति। और जब चरम वृत्ति हो जाएगी तो तत्वज्ञान स्वतः होगा, तत्वज्ञान किसी प्रयास से नहीं होगा। तो इस प्रकार की एक संकेत है जो कहना पड़ता है तो पर जो अनुभव की अनुभव है उस अनुभव में उसको बैठा करके अर्थ समझना चाहिए। यह दो प्रकार का हमने आपको बताया कि या तो जो है आत्मन से एक में चित्त ले लिया मधुसूदन जी ने, पर भाष्यकार भगवान का ऐसा तात्पर्य नहीं लिखता है कि वह योग आत्मन योगम युंजतो योगिन से यत चित्त से उपम। अब थोड़ा भाष्य देखिए, यथा थोड़ी टीका पहले देख लीजिए क्या क्या भाष्य ले लीजिए। यथा दीप प्रदीपो, कैसा दीप होना चाहिए, निवातस्था निवाते बात वर्जित देशे स्थित। बात रहित का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि दीपक के लौ को कंपित करने वाला जो बात उस बात से रहित प्रदेश में स्थित कौन दीप स्थित जो दीप है वह नेंगते न चलती सा उपमा। उपमा क्या है, अरे उपमा दृष्टांत है। कैसे है, उपमीयते अनया इति उपमा, जिसके द्वारा जो है उपमा उपमानित किया जाता है वो हो गई उपमा। योगज्ञ किसका कहते, योगज्ञ चित्त प्रसाद दर्शी भी उपमा स्मृता। ऐसे भी कौन लोग उपमा देते हैं, कहते योगज्ञ लोग उपमा देते हैं। योगी लोग उपमा देते हैं, जो अयोगी है वो क्या उपमा देगा। कौन योगी है, चित्त प्रचार दर्शी भी, जिनको चित्त का प्रचार दिखाई देता है, चित्त के प्रचार को निरंतर ज्ञान में रखते हैं। अभी देखिए साधक तो है सभी हैं, पर आप चित्त प्रचार के तरफ आपका ध्यान है कि नहीं है। चित्त के साथ जब बह जाता है तो चित्त प्रचार का ज्ञान नहीं रख सकता, और चित्त प्रचार का जिसको ज्ञान, जो चित्त प्रचार के प्रति सावधान रहता है वो चित्त के साथ नहीं होता है, क्योंकि चित्त को देखता है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि आंख मूंद करके बैठने का नाम ही ध्यान नहीं है, ध्यान है सावधानी। स्वरूपगत जो आपकी सावधानी है यही ध्यान है। आप उसमें सावधान रहेंगे तो चित्त भी दिखेगा, जैसे घड़ा दिख रहा है, जैसे कलम दिख रही है, जैसे पुस्तक दिख रहा है, जैसा खंभा दिख रहा है, ऐसे चित्त भी दिखेगा। इसी प्रकार चित्त भी दिखेगा। जब चित्त आपको दिखेगा तो चित्त से रहित स्थिति में आप रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि चेते रहो। एक संत हैं बड़े पुराने बड़े, वो कहते हैं एक ही साधन है, चेते रहो। हमेशा जो है अपने जो है वह स्वरूप में जो है बैठ करके देखो सब कुछ, अहंता को स्वरूप में केंद्रित करके फिर देखो चित्त क्या कर रहा है, तो प्राण में क्या हो रहा है, तो नाड़ियां किस प्रकार दौड़ रही हैं, तो शरीर कैसा जो है वह हो रहा है, तो सुखात्मक वृत्ति चित्त में कैसी हो रही है, तो दुखात्मक वृत्ति चित्त में कैसी, इसको देखो, इसको देखने का दे। इसको जो देखने का अभ्यास करता है वही साक्षी भाव में रह सकता है। देखने का अभ्यास नहीं करेगा तो जो है साक्षी भाव में रह सकता है। चित्त को भी देखने का, प्राण को भी देखने का अभ्यास करना पड़ता है। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि चित्त प्रचार दर्शी भी ही योगज्ञ, चित्त के प्रचार को स्पष्ट रूप में जो देख रहे हैं ऐसे योगज्ञों के द्वारा स्मृता चिंतिता, उनके द्वारा यह उपमा जो है, यह दृष्टांत जो है, वह कहा गया है। आप देख लीजिए, आप अनुभव करके देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आप अनुभव करके देखिए। यानी साधक को मुख्य चीज यही अनुभव करना है, चित्त को देखने का अभ्यास बढ़ाना। चित्त को देखने का अभ्यास जो नहीं कर पाता है, उसको प्राण को देखने का पहले अभ्यास बढ़ाना चाहिए, और फिर जो है चित्त को देखने का अभ्यास जो है उसको बन जाएगा। और चित्त को देखने का जब अभ्यास आप कर लेंगे, अब कहते प्राण को भी देखने का अभ्यास नहीं बन पाता है, अपना चित्त को भी देखने का अभ्यास नहीं बन पाता है, तो आप ये कहे ध्यान करिए शरीर को देखने का अभ्यास करिए। स्थूल अवलंबन लीजिए, शरीर को देखने का अभ्यास करिए, तो शरीर जैसे ये शरीर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ये शरीर भी दिखने लगे, तो ये शरीर भी सामने दिखने लगेगा, तो शरीर के आप बाहर हो जाएंगे कि नहीं उसमें हो जाएंगे? क्यों नहीं दिखेगा? अरे भाई ज्ञान नेत्र से बिल्कुल सामने दिखेगा, जैसे ये दिखाई देता है ऐसे ही भी दिखाई देगा। तो शरीर देखने का अभ्यास हो जाएगा, तो शरीर देखने का अभ्यास चित्त को लेकर के होगा, है ना? शरीर देखने का अभ्यास हो जाएगा तो एक सीढ़ी तो आप चले जाएंगे, फिर शरीर देखने का अभ्यास होने के बाद उसमें वैराग्य उत्पन्न करिए, उस शरीर को देखिए, फिर उसके बाद जो है चित्त तो अभी आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उस चित्त को लगाइए शरीर के साथ, देखिए कि जो है ये शरीर जो है देखो छूट गया है, वो हम तो शरीर से बाहर हो गए ना, तभी तो देख रहे हैं शरीर छूट गया है। अब महात्मा लोग जो है वह रस्सी से पत्थर भर करके जो है वो बांध रहे हैं इसको, है? बढ़िया बांध करके, और जो है वह नदी में ले जा करके नौका से फेंक रहे हैं। कोई गृहस्थ हो तो देखे कि जो है अब शरीर छूट गया, अब कुछ रोना गाना हो रहा है, फिर कुछ लोग कह रहे कब तक रोगे, अब सुनो उसको, और उसको बांध करके टिक्की में बांध करके ले गए श्मशान में, शमशान में ले गए। अब उसमें लड़का को कहा अग्नि लगा, उसमें अग्नि लगा दिया उसमें, अब शरीर जल रहा है, तो शरीर जल रहा है, जलते जलते कहा कि अरे अभी खपड़ोई में अभी बांस से मारो खपड़ोई फूट जाए, तो खपड़ोई फोड़ने का देते, फिर देखो कि वो हो गया भस्मी, अब भस्मी सब इकट्ठा कर लिए, अब कहा भाई इसको ले जाएगी वहाँ हरिद्वार छोड़े। तो ऐसा जब ध्यान करेंगे आप, गृहस्थ को ऐसा ध्यान बता दो तो नाराज हो जाता है, अरे नाराज क्या हो जाता है, सच्चाई का ध्यान करो तो झुठलाई जाएगी, और सच्चाई का ध्यान नहीं करोगे तो झुठलाई कैसी जाएगी? झुठलाई तो बैठी हुई है, ये सच्चाई है, जो हम कह रहे हैं वो सच्चाई है कि नहीं? तो सच्चाई का ध्यान करना कोई खराब तो चीज नहीं है। अरे भाई सच्चाई तो यही है ना, विवेकी तो वही है कि जो अगले होने वाला है उसको अभी से देख लेता है। तो ऐसी जब आप ध्यान करेंगे तब क्या हो जाएगा, शरीर भस्म हो जाएगा। अब उसके बाद चित्त पर लगी थी, अचित्त रह गया, अभी चित्त तो रह गया ना, अचित्त को छोड़ दीजिए, रोकिए मत, अचित्त को देखिए, देखो कहाँ कहाँ जाता है, अब उसको काटते रहिए, देखते रहिए, उसको देखने का अभ्यास बढ़ाइए, देखते देखते देखते देखते फिर जैसे शरीर दिखता था ऐसे चित्त दिखने लगेगा। जब चित्त दिखने लगेगा तो आप चित्त तब फिर अपने को चित्त से पृथक कर लेंगे, तो आपसे पृथक होकर के चित्त कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें कुछ है ही नहीं है, दम ही नहीं है। कारण जो होता है वह कर्ता से के आधार पर जो है वह कार्यक्षम होता है, वो स्वतः तो कार्यक्षम है नहीं। तो चित्त को जब ऐसा देखने का आप प्रयास करेंगे तो चित्त आपका शांत हो जाएगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि चित्त प्रचार दर्शी भी योग भी, चित्त प्रकारदर्शी जो योगी है उनके द्वारा स्मृता ये उपमा कही गई है, क्योंकि चित्त प्रकारदर्शी योगी जो है, योगी का चित्त कैसा हो जाएगा उस समय? स्थिर हो जाएगा। योगिनो यत चित्तस्य संयत अंतःकरणस्य योगिनः, योगिना का विशेषण बनाए ना, यत चित्तस्य योगिना। युञ्जतो क्या कर रहा है योगी? युञ्जतो योगम अनुतिष्ठतः आत्मनः समाधिम अनुतिष्ठतः, आत्म समाधि का अभ्यास करता हुआ जो योगी है उस योगी का अब यहाँ पर फिर लाए वही यत चित्तस्य, ऐसा ऊपर से लगाई उसके यत चित्तस्य उपमा। भाष्य देखने से लगता है योगी न उपमा, कैसा लगता है भाई? भाष्य देखने से कहते हैं, पर योगी न मानते योगी कौन है? योगी न यत चित्तस्य उपमा, ऐसा उसका तात्पर्य समझना चाहिए। योगी की उपमा नहीं है, चित्त की उपमा है, ध्यान में। योगी की उपमा नहीं है, ये चित्त की उपमा है, योगी के चित्त की उपमा है, योगी के चित्त के विषय में दृष्टांत है। क्योंकि आत्मा में तो पहले भी कभी जो है इंगन नहीं था ना, चलन तो आत्मा में था ही नहीं, चलन तो किस में था? चित्त में था। अब योगी का चित्त जो है वह अशांत हो गया तो चित्त की उपमा है। अरे ऐसा नहीं है, वो चित्त की उपमा शरीर की उपमा है। कर्म धारे से तो ये कहते हैं ना कि यतम च तच्चित्तम, यत है और चित्त है, है? जब षष्ठी करेंगे, वेदिकरण षष्ठी करेंगे तभी होगा ये। उपमा माने योगिनः चित्त स्थैर्यस्य, योग संबंधी जो चित्त की स्थिरता है उस स्थिरता की उपमा है। टीकाकार क्या ले लेते हैं? क्योंकि भाष्यकार भगवान ने सीधे दे दिया ना, आत्मना योगम अनुतिष्ठतः यत चित्तस्य, ये कहा ना, तो यहाँ पर उपमा तो योगी का ही आ रहा है, पर योगी का आ रहा है तो इसलिए टीकाकार क्या दे रहे हैं कि योगिनः चित्त स्थैर्यस्य, योगी के चित्त की जो स्थिरता है वह स्थिरता की उपमा है। शरीर हट गया कि नहीं? चित्त स्थैर्यस्य उपमा। उपमा शब्दस्य प्रदीप विषयत्व सिद्धार्थम करण वित्तवित्तिम दर्शयति। उपमा शब्द जो है का प्रदीप विषयत्व बन जाए इसके लिए करण वित्पत्ति कहते हैं, है? करण वित्पत्ति यही उपमीयते अनया, जिससे जो है उपमा दी जाती है वो दृष्टांत, वो हो गया दृष्टांत, वही हो गया दीप। तो योगिनो यथोक्त विशेषणवत चित्त स्थैर्यस्य इत्यर्थ। योगिना जो भाष्यकार भगवान ने तो सीधे योगिना कह दिया था, यथोक्त विशेषणवत चित्तस्य, चित्त स्थैर्यस्य, योगी का जो चित्त स्थैर्य, इस विशेषण वाला जो योगी, योगी का जो चित्त स्थैर्य, उस चित्त स्थैर्य की उपमा है, चित्त स्थैर्य की उपमा है। शरीर का तो बड़ा विलक्षण होता है, एक संत ने लिखा है अपने जीवन में, अभी वो संत नहीं है, महापुरुष रहे, तो उन्होंने कहा कि जो है पहले भ्रमण करता था, वो भ्रमण किए थे वहां से लेकर के आपके अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक पैदल 11 वर्ष के, कहते उस समय जो है वह युवा अवस्था थी और भ्रमण करता था, तो ज्वालामुखी जो है ना, ज्वालामुखी कहा का ठंडी का दिन था और उस समय दम भी लगाता था मैं, ऐसा कहे कि मैं दम भी लगाता था, तो ठंडी के दिन में ऐसे वो पेड़ के नीचे ज्वालामुखी के बाहर वो एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे एक दम बैठे। तो उस समय तो रियासत थी और राजा और मंत्री दोनों वो ज्वालामुखी के दर्शन के लिए आए थे। तो दर्शन करके जब निकले तो मंत्री ने राजा का ध्यान दिलाया कि देखो राजन, ये स्थित प्रज्ञ है। कहा कि वो मंत्री जो है ध्यान दिलाता था कि दिलाया कि ये देखिए शास्त्र में जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है वो देखिए प्रत्यक्ष लक्षण है स्थित प्रज्ञ। कहा मैं उसको सुन रहा था, क्योंकि चित्त हमारा ऐसा नहीं था उस समय कि वो मैं सुन नहीं रहा हूं, नेत्र बंद था, शरीर एकदम हिलने डुलने से सर्वथा रहित था, पर चित्त जागरूक था इसलिए सुनाई दिया। तो वो प्रशंसा सुन करके वो ठंडी में अपने को पसीना निकलने लगा, इतना अंदर से वो लगा कि ठंडी में पसीना निकल, भान सब हो रहा है और शरीर एकदम स्थिर है। तो राजा ने कहा कि अब इस समय तो छेड़ना ठीक नहीं, कल सवेरे आएंगे दर्शन करने, क्योंकि इस समय तो समाधिस्थ है ये, तो कल सवेरे आएंगे। तो उन्होंने कहा वो तो चले गए, तो मेरे मन में विचार आया कि देखो ये चित्त ऐसा है कि इतनी जो है बात में कितना रस इसने लिया, इतनी बात सुन करके अंदर कितना रस उत्पन्न हुआ, अब बाहर से तो स्थित प्रज्ञ में दिखते ही था पर बुद्धि में कितना अभी दोष है कि ऐसी बात सुन करके भी रस लेता है, और कल कहीं सामने आ गया राजा और दंडवत प्रणाम करके चरणों पर गिर गया तब तो और भी रस आएगा। तो सुबह जो है 3 बजे वहां से उठ करके, तो जो साधक होता है वो चित्त को पकड़ लेता है, चित्त जहां रस लेता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है ना, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये चित्त जगत में रस लेने लगता है, यही वायु है फिर उसको चंचल करने का हेतु बनता है। तो कहे कि फिर वहां से जो है वह कहे कि बर्मा में उधर तो जो है वह 11 दिन तो गूलर खा करके गए, कोई जो है वह कोई नहीं था, गूलर खा करके किसी प्रकार बर्मा में पहुंचा तो वहां पर एक होटल था, उसने वहां पर एक वो था तो उसने रोटी दिया और रोटी के ऊपर अचार रख दिया, तो खाने जा रहा था तो देखा कि अचार जो है उसमें पैर मालूम हुआ, मैंने सोचा ये काहे का अचार है, तो पूछा तो पता लगा मेढक का अचार था वो वहां मेढक और सांप का अचार बना, सांप का अचार बहुत प्रेम से खाते हैं, उसका गला काट देते शरीर का अचार बना, नहीं मेढक और सांप का ज्यादा बना। कहा फिर वहां उसको रोटी तब खाई नहीं गई, उसको फेंका, फिर वहां से भगा लौटी आया, आगे नहीं गया, फिर वो गूलर खाते खाते, गूलर और केला खाते खाते तब फिर जो है वो कई 11 वर्ष में भ्रमण किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर मैं इसमें कहा कि ये चित्त है ना, चित्त ये चीज समझ में बहुत जरूरी है, चित्त कहाँ रस ले रहा है, व्यक्ति प्रवचन करने वाला है प्रवचन जो है श्रोता ज्यादा हो गए झट रस लेने लगता है, श्रोता बड़े ध्यान से सुन रहे रस लेने लगे, ये चित्त जो है वह बहुत ही विलक्षण और जहां इसके रस का संबंध जगत से होता है बस वही पकड़ लिया जाता है। इसलिए इस चित्त के गति का अध्ययन जो है साधक को जरूर करते रहना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार कराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सच्ची चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई झूठी चीज तो नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। तो सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चाई को स्वीकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये दो चीज में साधक को सावधान रहना चाहिए। यहाँ भाष्य से ऐसा प्रतीत हो रहा था, पर टीकाकार ने जो है साफ कर दिया, योगिनो यथोक्त विशेषण वत चित्त स्थैर्य किया, चित्त की स्थिरता का जो है ये उपमा है, दृष्टांत है। अब आगे थोड़ी सी टीका देखिए। द्विविध समाधि, समाधि दो प्रकार की है, संप्रज्ञातो असंप्रज्ञातश्च। एक संप्रज्ञात समाधि प्रसिद्ध है, एक असंप्रज्ञात समाधि से प्रसिद्ध है। तो दोनों में भेद क्या है कि धियैकाकार सत्व वृत्ति भेदेन कथंचित ज्ञायमाना संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में भी ध्येय के साथ एकता तो रहती है, पर वहां पर ज्ञात रहता है, चित्त अलग करके ज्ञात।